30 dni przed obniżką to 3499 zł. Teraz za 2999 zł. Dodatkowo możesz kupić w promocji 50 za 500 i dostać rabat. Rabat naliczamy od razu. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 23 sierpnia, minęła 14. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Krakowska policja prowadzi obławę za nożownikiem, który zaatakował taksówkarza. Koalicja rządowa obiecuje, że od października nie grozi nam wzrost rachunków za prąd. Polska na szczycie listy państw najczęściej atakowanych przez hakerów. W Krakowie kolejną już godzinę trwa obława za napastnikiem, który kilkakrotnie ugodził nożem taksówkarza. Policja zna jego tożsamość, zatrzymanie ma być kwestią czasu. Do zdarzenia doszło wczoraj po południu w samym centrum miasta. Sprawca tego napadu oddalił się z miejsca zdarzenia, natomiast 41-letni kierujący taksówką zemdlał, został zabrany do szpitala. Okazało się, że ma liczne obrażenia. Mówiła Katarzyna Cisło z krakowskiej policji. Obywatel Uzbekistanu miał rany cięte szyi, przedramienia i ręki. Jest po operacji, jego stan jest stabilny, nie zagrażający życiu. Koalicja rządowa obiecuje, że od października nie grozi nam wzrost rachunków za prąd. Rząd jest zdeterminowany, aby spełnić obietnicę, że ceny zostaną zamrożone, mówi wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak z PSL-u. Jest kilka scenariuszy na stole, ale na pewno znając też determinację i kompetencje ministra Miłosza Motyki, ministra energii, jestem przekonany, że uda się taką ustawę przeprowadzić w trybie pilnym po to, żeby zabezpieczyć interesy naszych rodaków. Poseł Michał Moskal z PiS-u przypomina, że w Sejmie jest już prezydencki projekt ustawy, który zawiera mechanizm mrożenia cen energii, jaki znajdował się w zawetowanej przez Karola Nawrockiego ustawie wiatrakowej. Można w ciągu kilku dni przeprocedować dwustronicową ustawę, która zamrozi ceny energii i która jest kopią tego, co było w tej blisko 100-stronicowej ustawie Donalda Tuska. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę wiatrakową, która miała przyczynić się do wzrostu liczby lądowych elektrowni wiatrowych. Zdaniem rządzących uwolnienie OZE przełożyłoby się na zmniejszenie kosztów energii. Polska znalazła się na szczycie listy państw najczęściej atakowanych przez hakerów, wyprzedzając m.in. Ukrainę i Izrael. Tak wynika z raportu Ośrodka Cyberbezpieczeństwa w San Sebastian. Za Polską znalazły się Ukraina, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Litwa, Rumunia i Izrael. Według autorów raportu najbardziej narażone na ataki w Europie są sektory rządowy i energetyczny, a najczęstsze rodzaje ataków to włamania do przemysłowych systemów sterowania, naruszenia danych i nieautoryzowany dostęp. Dyplomatyczny zgrzyt na linii Włochy-Francja. Włoski wicepremier Matteo Salvini ostro skrytykował prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który zaproponował wysłanie żołnierzy z krajów unijnych na Ukrainę. Francuskie MSZ wezwało ambasador Włoch, wręczając jej oficjalny protest. Dziennikarze w Mediolanie zapytali wicepremiera Salviniego o stosunek do propozycji Emmanuela Macrona. W Mediolanie mówimy: idź na drzewo. Niech Macron założy hełm, kamizelkę kuloodporną, weźmie karabin i sam idzie. Salvini powtórzył, że żaden włoski żołnierz nie będzie wysłany na Ukrainę. Podkreślił, że amerykański prezydent Donald Trump, czasem obcesowy, dąży z powodzeniem do tego, co nie udało się innym, czyli do zorganizowania spotkania prezydentów Rosji i Ukrainy. Dodał, że tworzenie wojska unijnego i zaciąganie wspólnego unijnego długu, by kupować broń dla Ukrainy, nie ma sensu. Strona francuska w nocie przekazanej włoskiej ambasador podkreśliła, że tego rodzaju wypowiedzi nie służą ani dobrym stosunkom francusko-włoskim, ani Ukrainie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Na to wydarzenie wielbiciele miodu czekają cały rok. Na Starym Mieście w Olsztynie nomen omen zaroiło się od pszczelarzy z regionu. Co czeka dziś na odwiedzających, mówi Piotr Czajkowski, prezes Koła Pszczelarzy w Olsztynie. Mamy 6 tysięcy rodzin pszczelich i część z tych pszczelarzy tutaj przyjechała, żeby zaprezentować, ale i także zaoferować swoje produkty pszczele. Od pierzgi, pyłku pszczelego poprzez różne rodzaje miodów, które w tym roku zostały pozyskane. Hodowla pszczół wymaga wiele pracy i cierpliwości, podkreśla Katarzyna Maziec z zagrody Warmińska Pszczoła. Jest to bardzo ciężka fizyczna praca. Nie ukrywam, że zaskoczyło mnie samo to, jak zostałam pszczelarzem, jak bardzo ciężka jest to praca. To, co nas łączy, to jest pasja. Bez pasji nie można być pszczelarzem. Ta praca jest zbyt absorbująca, w zbyt fajnym okresie roku, lato, bo nas omija lato jako pszczelarzy.

another one with the golden tongue, poison in your fantasies. Another pill from a killer turn a thriller to a tragedy. Yeah, darling, open a wall and walk it back. A drop in the water, a look in the eye. A phone on the table, a man on your side. Or someone that you think that you can trust. It's just another way to die. Your life sacrificed for your brother in the nick of time. Another dirty money heaven sent, honey turning on a dime. Well, I'm gonna let it open. A woman walking by, a drop in the water, a look in the eye. A phone on the table, a man on your side. Or someone that you think that you can trust. It's just another way to die. To jedna z tych bondowskich piosenek, no przyznam, że bardzo różnie, czasem skrajnie ocenianych, ale ja akurat wracam do niej z sentymentem Alicia Keys i Jack White z filmu Quantum of Solace, Another Way to Die. I tym utworem przypominam, że wciąż dochodzą do nas jakieś informacje, wydaje się, że już coraz bardziej konkretne, jeśli chodzi o kolejnego Bonda, którego ma wyreżyserować, przypomnę, Denis Villeneuve, ale żadnych obsadowych potwierdzonych informacji jeszcze nie mamy, więc tutaj w tej sprawie stawiam kropkę, ale sięgamy po premiery tego tygodnia. Alison Brie i Dave Franco, aktorska para w życiu, w tym filmie spotyka się w głównych rolach także na ekranie. Love you. Millie i Tim, wpatrzeni w siebie, zakochani, znajdują swoje miejsce. Piękny dom w pięknych okolicznościach przyrody, ale zaczyna się między nimi dziać coś jeszcze, coś bardzo cielesnego, tyle że nie o zmysłowość tutaj chodzi, a o cielesny, czyli body horror. I opened the door. She was smiling at me. Michael Shanks, reżyser filmu Together, pytany o inspirację wymienia takie filmy jak Mucha Davida Cronenberga, w ogóle filmy Cronenberga, Coś Johna Carpentera czy wczesne filmy M. Night Shyamalana. Jest intensywnie, jest przerażająco, a bliska, osobista relacja dwójki aktorów podobno na planie zaowocowała większą otwartością na najprzeróżniejsze wyzwania, a tych wyzwań, jak Państwo się przekonają, w kinie było sporo. Together, kolejny horror tego lata, od wczoraj w kinach. I think you should sleep in the spare room tonight. I agree, we need to keep our distance. Grüß Gott, Matthias von My Companion. Sie hat noch meinen Heimtermin gebeten? A to już Pub Zwyczajny, debiut Austriaka Bernharda Wengera z Albrechtem Szuchem w roli głównej. Matthias, główny bohater filmu Pub Zwyczajny, ma bardzo szczególny zawód, może być każdym. Wer bist du, Matthias? Nein. Dlatego, kto go wynajmie. Może być podziwiającym ojca synem, partnerem do kłótni, ojcem na szkolnym spotkaniu. Nie do końca tylko pamięta, jak być sobą. Il costume non deve solo vestire il personaggio. Z kolei do Rzymu lat 70. przenosi nas nowy film Ferzana Ocpetka, Diamenty, a w Rzymie do pracowni kostiumów filmowych. Il costume deve permettere all'attrice di entrare nel personaggio. Na małym ekranie kolejny odcinek serialu Obce Ziemia. You're on my ship. The ship belongs to me now. Ale i nowa animacja stworzona przez Rafaela Bobuaksberga, twórcę Bojacka Horsemana. Tamten serial, znakomity, niezmiennie go polecam, zaczynał się jak satyra na Hollywood, a rozwijał w dojrzałą, głęboką opowieść o depresji, uzależnieniu, samotności. To w dużym skrócie oczywiście, a przy okazji było naprawdę zabawnie. Ten nowy serial Bobuaksberga to rodzinna historia. Trójka rodzeństwa, już dorosłego, zmaga się z prozą codzienności, wspominając jednocześnie dzieciństwo w religijnej, żydowskiej rodzinie. Long Story Short, taki tytuł nosi ten serial i dostał drugi sezon, zanim jeszcze pierwszy miał premierę. I jeszcze dwa powroty na mały ekran. Drugi sezon superbohaterskiego serialu Peacemaker, choć właściwie to jest bardziej serial antybohaterski. No i trzeci sezon serialu Inwazja. What is the last thing that you remember? I saw something on the ship. A na duży ekran powraca po 45 latach od premiery arcyfilm Davida Lyncha, Człowiek-słoń, z Anthonym Hopkinsem i Johnem Hurtem w rolach głównych i w odnowionej cyfrowo wersji. Life is full of surprises. Z kolei na początku września na ekrany powróci Amadeusz Milosza Formana, ale o tym porozmawiamy przy innej okazji. A ta piosenka zapowie wizytę naszego pierwszego gościa, artysty bardzo wszechstronnego, artysty filmowego, bo Marcin Podolec jest reżyserem animacji, ale także twórcą komiksów. Fugazi Music Club, Dym, czyli wywiad komiksowy z Pablo Pavo, czy seria dla dzieci, Bajka na końcu świata, to tylko kilka tytułów. Artysta o wielkiej wrażliwości. Za kilka dni ukazuje się jego najnowszy komiks. To jest historia o dorastaniu i koszykówce. Sezon spadających gwiazd. My name is Luca. I live on the second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of fight, just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. I think it's 'cause I'm clumsy. I try not to talk too loud. Maybe it's because I'm crazy. I try not to act too proud. And they only hit until you cry. After that, you don't ask why. You just don't argue anymore. Just don't argue anymore. Just don't argue anymore. Yes, I think I'm okay. Walked into the door again. Well, if you ask, that's what I'll say. It's not your business anyway. I guess I'd like to be alone with nothing broken, nothing thrown. Just don't ask me how I am. Just don't ask me how I am. Just don't ask me how I am. My name is Luca. I live on the second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of fright, just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. You only hit until you cry, and after that you don't ask why. You just don't argue anymore. You just don't argue anymore. You just don't argue anymore. Tom's Diner, Susan Vega. Na specjalne życzenie mojego i Państwa gościa Marcin Podolec jest w studiu Radio Łódź. Dzień dobry. Dzień dobry. Dlaczego Susan Vega? To może na początek wyjaśnijmy, bo to jest ścieżka dźwiękowa Twojego komiksu. Tak, bardzo mnie wzrusza ten utwór i często go sobie słuchałem do rysowania, próbując złapać jakiś taki nastrój, takiej obserwacji, takich migawek, czy te przeglądania gazety po prostu takiego porannego, jakoś wprowadzić się w odpowiedni taki feeling do rysowania komiksu. Komiksu, gdzie właśnie ten nastrój, emocje, jakaś taka jesienna aura wydawały mi się strasznie ważne i potrzebne. Od jesieni się zaczyna sezon spadających gwiazd. Te pierwsze plansze to są właśnie spadające liście. I muszę powiedzieć, że dla mnie lektura, doświadczenie, spotkanie z tym komiksem, to z jednej strony było właśnie odkrywanie i wzruszanie się tą poezją wizualną, ale także w opowieści pomiędzy kadrami. Coś tam się takiego dzieje, dotykasz takich strun emocjonalnych, że bardzo mocno sama sobie przypominałam zupełnie inny mój okres dorastania, bo to jest przecież komiks o dojrzewaniu. Jeden sezon z życia nastoletniego zawodnika drużyny koszykarskiej, a z drugiej strony dużo humoru. I też miałam takie poczucie, czytając ten komiks, jakbym trochę wracała do takich opowieści o uczniach, takiej chłopackiej, w bardzo dobrym znaczeniu tego słowa, o pierwszych miłościach, o jakichś absurdach dorastania, o czymś, co jest zupełnie sprzeczne czasami, a jednocześnie to właśnie czujemy. Jakbym wracała do tych najlepszych książek Niziurskiego, więc na początek taka moja refleksja i moje podsumowanie sezonu Spadających Gwiazd. Chciałabym cię zapytać najpierw, bo był zin przecież, sezon Spadających Gwiazd. Jak to się wszystko ma, po pierwsze, do twojego życia, bo przecież też jako nastolatek dosyć dużo wspólnego z koszykówką miałeś. Czyli czy to jest autobiograficzny komiks i jak po tych wszystkich opowieściach, które już nam dałeś, czy to twoich autorskich, czy z innymi scenarzystami stworzonych, jak doszedłeś do tego momentu, że właśnie sezon Spadających Gwiazd teraz chciałeś nam opowiedzieć? Tak, jest to komiks nie autobiograficzny, ale silnie, silnie autorski. Nikt inny nie mógłby tego komiksu narysować. Jak prowadzę zajęcia ze studentami w szkole filmowej, gdzie wykładam film animowany, to właśnie na takie pytanie, czy sztuczna inteligencja już nas zastąpi zaraz, czy już teraz, to mówię, że są takie obszary, gdzie nie da się nas zastąpić, bo my to musimy przeżyć i przefiltrować przez siebie. Blisko jestem do autobiografii, ale gdzieś tam uciekam od tego. Natomiast bardzo, bardzo dużo wziąłem z rzeczywistości. Dużo się inspirowałem piosenkami, dużo się inspirowałem jakimiś wspomnieniami emocji, które miałem w tamtym czasie, ale też różnymi domysłami. Na przykład jest taki jeden odcinek zatytułowany Fetor, który jest właściwie moim domysłem. Nie wiem, jaka jest prawdziwa historia tej postaci, natomiast taka osoba funkcjonowała w moim miasteczku, gdzie dorastałem, właśnie na początku lat 2000, więc cofamy się jakieś 20 kilka lat. I też trochę artefaktów udało się w tym komiksie zawrzeć, między innymi skoki narciarskie, czy jakieś pierwsze telefony komórkowe, ale jeszcze właśnie takie zamawianie pizzy do mieszkania rodziców, czy granie w GTA. Taki okres, okres, kiedy już się nie jest dzieckiem, ale jeszcze się nie jest dorosłym, dodatkowo jakby podniesiony do kwadratu poprzez mieszkanie w małej miejscowości, gdzie nie jest tak łatwo dorwać jakiś fajny komiks, pójść na ekscytujący koncert, czy przeżywać przygody. A może właśnie da się przeżywać przygody, tylko trzeba bardziej spojrzeć do wewnątrz. To jest też wzruszające w tej opowieści, że z jednej strony oczywiście bardzo mocno jest tam obecna koszykówka i mówiłeś o tych artefaktach, to też buty przysłane jednemu z bohaterów, kolegów głównego bohatera przez ojca ze Stanów. To też wydaje mi się, że to jest jakiś taki model, który ma znaczenie, ale również ten komiks cały czas gdzieś się pojawia w myślach, w planach i to jest też piękne. I tak się zastanawiam, czy to było tak, że musiało rzeczywiście trochę tych lat minąć i tego filtrowania, o którym mówisz, żeby wrócić do tego czasu dorastania i do tego miasta i do tych wspomnień, bo wiem, że kiedy zaczynałeś myśleć o tym komiksie, to on miał być trochę inny, miał być w kolorze i miał być bardziej mroczny i miał być bardziej o takich relacjach no, niezbyt przyjaznych pomiędzy rówieśnikami. To prawda, takie było pierwotne założenie. Jakoś to się zbiegło z takim gorszym czasem w moim życiu, natomiast im bardziej jaśniało to moje życie, im bardziej odzyskiwało barwy i ja wracałem do swojej takiej właściwej mi natury, to ten komiks bardzo zyskał na pozytywnym przekazie, na czułości, na humorze właśnie. I pierwszy raz miałem okazję zderzyć tą nową wizję, tą odświeżoną wersję z publicznością, właśnie wydając wspomnianego przez ciebie zina w zeszłym roku. On się spotkał z bardzo fajnym przyjęciem i to mnie zmotywowało, żeby jak najszybciej dokończyć cały album. I ta premiera właśnie już wkrótce, już zaraz. Tak, 28 sierpnia, to też przypomnę uprzejmie, że Światowy Dzień Publicznego Czytania Komiksów i to świetna okazja, żeby się z komiksem Marcina Podolca gdzieś pokazać i pokazać, że czytamy komiksy. No jednak cię zapytam o to przefiltrowywanie będę drążyć ten temat, tych emocji. Dlaczego akurat wtedy? Bo też ten okres, kiedy zaczynałeś myśleć o sezonie spadających gwiazd, to był chyba już też taki moment, kiedy wiedziałeś, że zaraz będziesz kończył swoją serię dla najmłodszych czytelników, czyli Bajka na końcu świata. I czy to jest trochę ucieczka przed bajką w tę przeszłość, którą też no, masz mocno w sobie? Myślę, że to nie jest ucieczka, tylko to jest rozwinięcie. Mhm. Pierwszym takim elementem rozwijanym jest taka moja odnoga twórczości, którą można nazwać ogólnie non-fiction, czyli tutaj chociażby Dym, wywiad graficzny z Pablo Pavo, czy Fugazi Music Club, ale też może Po kolana z Marcinem Kłodziejczykiem zrealizowane. Później właśnie przez parę lat zakopałem się w pozytywnym sensie w serie komiksowe dla najmłodszych, właśnie głównie w Bajkę na końcu świata i to była świetna szkoła komiksu dla mnie. Ale też, przepraszam, że ci wejdę w słowo, nie na rynek polski, ale sportowe też komiksy masz na koncie i wydaje mi się, że tutaj z kolei to doświadczenie zaowocowało tymi fantastycznymi kadrami związanymi z piłką i z tym, co się dzieje na boisku. O, widzisz, nawet o tym nie pomyślałem. Także mamy taki trójnóg, na którym dopiero ten sezon spadających gwiazd mógł sobie zaistnieć. Czyli po prostu musiał przyjść odpowiedni moment i wszystko wtedy spotkało się w jednym punkcie i nie mogło być inaczej. Podobno miałeś tę playlistę. Mówiłeś o tym, że Susan Vega to też była artystka, która gdzieś tam się pojawiała na tej playliście z dawnych lat, która pomagała uruchamiać te kolejne pokłady narracyjne. I zresztą Susan Vega to jest artystka, która pojawia się także w komiksie, wspomniana przez bohaterów, dlatego się pojawiła dzisiaj u nas i ja zawsze bardzo lubię komiksy ze ścieżką dźwiękową, ale gdybyś mógł powiedzieć, co jeszcze na tej playliście było i jak się wraca też, jak się uruchamia ten emocjonalny powrót do przeszłości? Ach, no to po prostu jakieś całe pokłady się uruchamiają. Ja wtedy strasznie zagrywałam płytę American Idiot Green Day'a, jakoś tak. Po prostu jeszcze to były czasy, że całościowo słuchałem płyt i po prostu od pierwszego do ostatniego numeru nuta za nutą. Też na pewno jakieś takie ścieżki dźwiękowe towarzyszące grom koszykarskim komputerowym. To one gdzieś są wdrukowane, nawet nie znam ich tytułów, czy tych wykonawców nie kojarzę, ale gdzieś tam te nuty bardzo, bardzo tą kopalnię wspomnień po prostu otwierają. Gdzieś też Eminem sobie nad tym wszystkim krąży. Jakieś pamiętam właśnie kolegów czy koleżanki w bluzach z logo tego wykonawcy, więc tak sobie od czasu do czasu złapałem coś takiego, co po prostu właśnie mnie nosiło w czasie. Natomiast jeszcze mogę z takich wątków muzycznych dorzucić taką ciekawostkę, że nie byłoby tego tytułu, gdyby nie tytuł komiksu. gdyby nie California Stars zespołu Wilco, bo bardzo, bardzo, bardzo długo myśleliśmy o tytule i już się chcieliśmy chyba poddać, wybrać jakąś taką opcję, co do której nie byliśmy przekonani i wtedy sobie właśnie z moją żoną Wiktorią puściliśmy California Stars i jakoś ta melodia nas tak poniosła, że udało nam się ułożyć ten finalny tytuł, Sezon Spadających Gwiazd. Tytuł jest wspaniały i od razu zapada w pamięć, więc cieszę się, że się na niego właśnie zdecydowaliście. Już chyba wybrałam piosenkę, która będzie kończyć naszą rozmowę dzięki temu. Mówiłam o tych moich skojarzeniach, o tym odbiorze komiksu, ale jedno z tych skojarzeń to jeszcze był Fistaszki. Trochę może przez kreskę, trochę przez humor. Oczywiście domyślam się, że gdzieś tam, ponieważ to jest taki komiks, który no, jest w naszym doświadczeniu czytelniczym od dzieciństwa, no to niekoniecznie musi być bezpośrednią inspiracją czy punktem odniesienia, ale może tak się kojarzyć Sezon Spadających Gwiazd na pewnej płaszczyźnie. Ale tutaj mamy ciągłość tej opowieści, więc o ten aspekt też chciałam cię zapytać. To nie jest tak, mimo że są osobne tytuły do plansz i tak dalej, że to jest historia złożona z epizodików. To jest historia, która łączy się w całość i w tej całości jest z jednej strony zabawna bardzo i za to należą się ogromne gratulacje, a z drugiej strony bardzo wzruszająca, bo rzeczywiście rozmawiamy i pokazujemy trudne tematy też czasami. Dlatego ten komiks w pierwszej twojej intencji miał być mroczniejszy trochę. Więc gdybyś trochę opowiedział też o tym planowaniu tej opowieści, takim scenariuszowym. Tak, tak. No, dużym odkryciem dla mnie było, że zdobyłem się na odwagę, żeby być zabawnym w komiksie, żeby opowiadać takie jednoplanszowe anegdoty. Też bardzo szybko odkryłem, że to jest pomysł, który się wypali po kilkunastu, kilkudziesięciu planszach, jeżeli nie będzie nad tym coś więcej, jeżeli nie wciągnę czytelnika, czytelniczki w jakieś dodatkowe wątki, nie zainteresuję ich innymi bohaterami, jakimiś odcieniami tego życia w miasteczku, gdzie dzieje się akcja, więc ta decyzja o tym, żeby była taka jedna większa fabuła, dosyć szybko się pojawiła i też szybko zdałem sobie sprawę, że nie mogę dążyć z każdą planszą do humorystycznego zakończenia albo jakiegoś bardzo dosadnego. Niektóre plansze po prostu muszą się tak troszkę urywać, rozmywać, zawieszać i że to dopiero razem takie zmiksowane da naprawdę taką przyjemną, wciągającą lekturę. A czy miałeś jakieś... Ja powiedziałam o tych swoich skojarzeniach czytając, czy ty miałeś jakieś punkty odniesienia, czy coś w pamięci, do czego może przez zaprzeczenie także chciałeś nawiązywać, bo w historii komiksu jest mnóstwo takich opowieści o dorastaniu, albo w ogóle o takim codziennym życiu, które w formie, która oczywiście jest lekka w założeniu, przekazują coś naprawdę głębokiego. Wiesz co, te Fistaszki to jest niezłe skojarzenie, tylko że ono poza tym, że działa na jakiejś takiej płaszczyźnie rysunku czy pewnego takiego sentymentalnego poczucia humoru, ono działa też na bazie takiej anegdoty. Mianowicie moja babcia prenumerowała takie chyba już nieistniejące pismo, którego nazwy może nie będę podawał, ale tam w każdym razie lata temu, kiedy jeszcze byłem dzieckiem, znalazłem artykuł o Charlesie Schulzu, o autorze Peanuts. I przeczytałem ten artykuł i zachwyciłem się taką wizją, że w ogóle można być twórcą komiksu. Tak jakby dowiedziałem się wtedy, że można być rysownikiem, można być scenarzystą komiksów. Jakoś to zawładnęło moją wyobraźnią i ten tekst był zilustrowany właśnie rysunkami Snoopiego, Charlie'ego Browna i gdzieś to mam wdrukowane po prostu w swojej duszy, jako taki moment, kiedy zacząłem marzyć. Kiedy zacząłem marzyć o byciu komiksiarzem i powróciłem sobie do tego momentu, kiedy marzyłem o byciu komiksiarzem, a jednak grałem w koszykówkę. To była taka moja druga myśl, że hej, no to nie przyszło przecież tego od razu. I między innymi stąd właśnie wziął się Sezon Spadających Gwiazd. Ja bym w ogóle absolutnie nie uciekał od tego skojarzenia z Peanuts, tylko może z takim przypisem, że to są Fistaszki po miesiącu w Polsce i w świecie nastolatków. Troszkę starszych dzieciaków. Na każdej z tych plansz dostaną państwo albo poezję, albo humor, a wszystkie razem składają się na bardzo wzruszającą opowieść o dorastaniu i czytając ten komiks miałam taką wewnętrzną potrzebę, żeby dzisiaj zaapelować do producentów filmowych. Proszę się zainteresować Sezonem Spadających Gwiazd, bo na ekranie bardzo chciałabym to również zobaczyć. Ale zanim na ekranie, to taka moja nadzieja i apel, to chciałam cię zapytać, gdzie ciebie będzie można zobaczyć, bo wiem, że po premierze w Lęgrenówce w Warszawie 28 sierpnia wybierasz się w trasę z tym komiksem. Tak, wydarzenie, jakby tak całościowo nazwaliśmy Trasa Spadających Gwiazd. Kilkukrotnie przy różnych okazjach komiksowych nie tylko odwiedzimy Warszawę, ale będę też do złapania między innymi w Bielsku-Białej, w Poznaniu, we Wrocławiu, w Łodzi, w Gliwicach, w Gdańsku, w Szczecinie, w Krakowie dwukrotnie i pewnie jeszcze w jakichś miastach, o których teraz zapomniałem, ale na pewno będziemy informować w sierpniu, wrześniu, październiku i listopadzie bardzo, bardzo regularnie o tych kolejnych punktach trasy. Zachęcam, zapraszam. Marcin Podolec, bardzo ci dziękuję za to dzisiejsze spotkanie w audycji Wszystko Wszędzie Teraz. Dziękuję, do usłyszenia. A oczywiście dla państwa mam egzemplarze komiksu Sezon Spadających Gwiazd. Proszę do mnie napisać katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. No i co, Wilco, na koniec naszej rozmowy, to będzie dobra puenta, mam wrażenie. Poproszę. I like to lay my weary bones tonight. Wilco, California Stars, jak słyszeliśmy także z playlisty, czy inaczej ze ścieżki dźwiękowej komiksu Marcina Podolca Sezon Spadających Gwiazd. Ten komiks oficjalnie ukazuje się za kilka dni, ale już teraz mam dla Państwa egzemplarze. Przypominam, w tej sprawie można do mnie napisać na adres katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. No i przypominam także, że 28 sierpnia, bardzo miły dzień, to Światowy Dzień Publicznego Czytania Komiksów. Jest taki dzień, warto go świętować. Dlaczego 28 sierpnia? Otóż 28 sierpnia urodził się Jack Kirby, wybitny rysownik, współtwórca wielu postaci świata Marvela, no ale także rysownik wielu postaci świata DC, bo później zmienił front w pewnym sensie, ale to też jest temat na zupełnie inną historię i zupełnie inną audycję. Sporo komiksowych rekomendacji oczywiście można znaleźć w moich mediach społecznościowych, gdyby Państwo szukali na ten dzień światowy publicznego czytania komiksów. Ale także w naszych sobotnich spotkaniach sporo komiksowych rekomendacji się pojawia i do tych spotkań w każdej chwili i od ręki można wrócić na stronie podcasty.polskieradio.pl/trójka. Oczywiście pod hasłem Wszystko, Wszędzie, Teraz. To New Prophets i Bonobo. Ten motyw muzyczny pojawia się w kilku utworach, które Bonobo przygotował na ścieżkę dźwiękową serialu Lazarus, ale przypomnę, że Floating Points, także i Kamasi Washington przyłożyli swoją rękę muzyczną do ścieżki dźwiękowej serialu Lazarus. Ale my teraz zupełnie zmieniamy temat. Przenosimy się do Łodzi. O tym, co czeka nas tam pod koniec września, Radek Nałęcz. Nie samymi komiksami fani popkultury żyją. Są również gry i taka idea przyświeca organizatorom Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier. 36. edycja tej imprezy odbędzie się pod koniec września w Łodzi, a my postanowiliśmy sprawdzić, co przygotowali organizatorzy w strefie gier. Połączenie obu światów, komiksu i gier, nie powinno nikogo dziwić, o czym opowiada Bartłomiej Kluska z Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej oraz koordynator strefy gier. Naszym hasłem przewodnim będzie Zagrajmy Razem, czyli odwołamy się do tej tradycji gier wideo jako doświadczenia społecznego. Przecież jak to się wszystko zaczynało 40 kilka lat temu, no to były te salony z automatami arkadowymi, gdzie przy każdym automacie jeden grał, a reszta patrzyła i podziwiała te umiejętności. Gdy ktoś dostał komputer Atari czy Commodore, to też od razu zyskiwał towarzysko i miał mnóstwo gości na tej swojej kanapie przed domowym telewizorem. Później to gdzieś z rozwojem internetu się zagubiło. My szukamy tego właśnie klucza do gier jako doświadczenia wspólnego, gdzie możemy znów spotkać się, kontaktować nie tylko przez słuchawki i mikrofon i internetowe połączenie z graczami, którzy gdzieś są często na drugim końcu globu, tylko są właśnie tuż obok, przy tym samym stanowisku. Na festiwalowych gości czekać będzie ponad 100 stanowisk, które demonstrować będą zarówno chlubną przeszłość, barwną teraźniejszość oraz przyszłość cyfrowej rozgrywki. Jednym z motywów przewodnich będzie też 40-lecie Amigi. Będziemy mieć wszystkie modele Amigi i mnóstwo gier do wyboru, więc jeśli ktoś pamięta albo chciałby pokazać młodszym graczom, na przykład dzieciom, jak kiedyś grało się na Amidze, będzie to doskonała okazja, żeby to właśnie zrobić na festiwalu. No przede wszystkim taką grą jest Sensible Soccer, taka piłka nożna o bardzo zręcznościowym, rozrywkowym charakterze, gdzie takie malutkie ludziki biegały po ekranie, próbując strzelić gola drużynie przeciwnej. Można było grać z komputerem, ale prawdziwych walorów, rumieńców ta gra nabierała, gdy przeciwko sobie przy dwóch joystickach siadało dwóch takich wirtualnych trenerów i próbowało zmusić tych swoich piłkarzyków, żeby wbili bramkę drużynie rywala. Rozgrywano ligi, turnieje, puchary i emocje sięgały zenitu. Spróbujemy to odtworzyć również na Amigach, które będą dostępne u nas. Kultowa już przyjaciółka, bo tak nazywają ją sympatycy, służyła nie tylko do gier, ale także do tworzenia grafiki oraz muzyki. Przyczyniła się do rozwoju rodzimej demosceny, czyli grupy entuzjastów, którzy chcieli pokonywać ograniczenia techniczne i zachwycać odbiorców swoimi dziełami. Z tego środowiska wywodzi się też wielu twórców polskich gier, które podbiły serca fanów na całym świecie. Re-experience the mind unbounded. Amiga, the first personal computer that gives you a creative edge. Strefa gier to atrakcje dla wszystkich, bez względu na wiek. Na stoiskach z grami indie będzie można poznać niezależne produkcje oraz zagrać w prototypy, a także porozmawiać z twórcami. To, co obecnie najciekawsze w grach wideo, dzieje się właśnie w nurcie tzw. indyków, czyli gier niezależnych, gdzie ci często początkujący jeszcze twórcy bez wsparcia wielkich wydawców, ale też bez presji finansowej, mogą pozwolić sobie na więcej, być odważniejsi, na przykład w poszukiwaniu nowych mechanik czy tworzenia nowych uniwersów, do których można by zaprosić gracze. To, czego brakuje twórcom gier niezależnych, to jest często budżet na promocję. Na samym Steamie pojawia się kilkanaście tysięcy gier rocznie w tym momencie i wyróżnić się w tym gąszczu jest po prostu bardzo trudno. W związku z czym często znakomite gry, bardzo innowacyjne, przepadają w tym informacyjnym szumie. Będzie można również bawić się w świecie wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier to także goście. Kto znalazł się w tym roku w gronie panelistów? Możemy pochwalić się obecnością Marcina Borkowskiego, czyli redaktora naczelnego legendarnego magazynu Top Secret, ale też twórcy gier. Pierwszą grę swoją stworzył w roku 1986. To była gra Puszka Pandory na ZX Spectrum, którą on wtedy sam napisał. Już za drugą grę, Pendrak znaleziony w trawie, dostał nominację do paszportu polityki, a to jest niemalże 40 lat po debiucie jego trzecia gra, Sprawa Andrzeja D., która jest takim bardzo nietypowym kryminałem. Organizatorzy szykują jeszcze kilka niespodzianek. Aby je wszystkie poznać, warto przede wszystkim pojawić się w Łodzi, ale można też śledzić festiwalowe platformy społecznościowe i słuchać Trójki, bo będziemy to wydarzenie relacjonowali na antenie. No i zrobiło się nostalgicznie, dzięki tym amigowym wspomnieniom. Radek Nałęcz zaprasza do Łodzi, ja się do tego zaproszenia przyłączam i obiecujemy, że o festiwalu komiksu i gier będziemy bardzo dużo w Trójce opowiadać. A do 15 zostaniemy jeszcze w tym nostalgicznym duchu, ale to już dzięki serialowi Stranger Things, który powraca tej jesieni pod koniec listopada. Na trzy części ten ostatni, piąty sezon będzie rozłożony. Jeszcze nie wiem, jakie tam będą piosenki na ścieżce dźwiękowej. Można się spodziewać, że część z nich z przeszłości wróci na listy przebojów, tak jak to było w przypadku tego utworu. Yeah.